Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sind die Knie grimm, hält die fucking Bogen, was gibt mir mit dem? Leer sieht schon Finger, der put dem ab. Die Freude scheint, bis sie süß, ihr voll ab. Leer braucht dem ab, mir was sagen. Für euch ist die immer fuck bang bang. Leer ist kam ich schwing, zweit und Pio nicht. Mag er ich geblind, nicht so bull mit Twin. Der Kick von was reicht die? Schick wohl was rum bei euch die? Der Kick von was reicht mir? Schick wohl was rum bei euch mir? Ein ganz Amen, ich geb mir die Bühne. Sein Knie und die Zimli hat sie festgezogen. Der ein Reichssystem, ich geb ein Problem. Und jetzt dank der Jem, bist du ich gefangen. Check und Moos, Reichssystem. Verdenke, der Wert und hier, du nimm mir bling, bling. Egal, Mensch, wer der Pokern hat, jetzt ein Something. Vermange mit der Drohne rum, mit der Blim, Blim. Die wurde wie die wurde leer, die ein verkehrte Ding. Hör, verdenke, der Wert und hier, du nimm mir Sling, Ting. Die L.R.G. hat die Keller, man, die Dance King. Men du siger jo ikke en dumme ting. Du går med kniv, men jeg holder mig til gensing. Hør. Du går med kniv, slag med gevær. Det var det han sagde, hvordan kan det være, I ikke kan lade være. Du går med kniv, slag med gevær. Det er derfor ikke at slinger rundt med sit eget svær. Du går med kniv, slag med gevær. Det var det han sagde, hvordan kan det være, I ikke kan lade være. Du går med kniv, slag med gevær. Det er derfor ikke at slinger rundt med sit eget svær. Jalousi er ikke den smukkeste ting. Du siger det ruller, men det kører i ring. Står på vippen, men du tør ikke at springe. Du faldt i pølen, men blev reddet af en ostering. Vi flyver skyhøjt som maskiner for Sterling. Med digital ur og guld røg fra Herning. Vi har et røg hotel, der syv stjerning. Og du ved, vi sælger krus og guld. Og drikker damerne fuld og putter både i gul. Og rocker sokker af uld og tryller planter til smule. Sim selv er bimmer, så er pussen fuld igen. Nu er ikke så meget Barbie at kende. Eller Samuel Rachlin. Vi går ned i en rygende takling. Så hvordan vil du takle den? Det går krus, krus, hak for det stærkt tobak. Træt af hiphop snak, så jeg mixer med rak. Og I kan sutte salt fra min hjortetak. Tjek ud vores røg. Międzyświąteczna strefa rock'n'rolla wolna od Angola wita powszednio głosem normalnego doktora Wilczura. Pigerne på gulvet, de elsker vores krop. De synes, den er ret, den er tip-top. De hører Bækstok-savn, der giver den op. Vi spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stop Sound, så er de klar. Blæk på piger går fra. Ja, jeg hørte, du har lavet på Jamaica. Fedt tøj. Tjek mit guldur. Tjek min fugl i mit guldbord. De tror, jeg skør, når jeg fodrer denne brudgur. Se min stil til min store penge dreng. Det er blim, blim, ligesom gammel kom til vejen. Så ryk dig, ryk dig, jeg siger flyt dig, flyt dig. Du drønner rundt om min ben og spreder. Tip-top. De hører Bækstok-savn, der giver den op. Vi spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De er så os og de penge, vi har. De hører Bækstok-savn, så er de klar. Blæs på piger går fra, fra. En gang havde jeg rodet til en soldækket båd, men så rendte jeg ind i dig. Jeg gav dig et ur og en Tivoli-tur, men du sagde, bum, mini, bye, bye. Nu bor jeg på Hongkong, kineser hotel, og jeg lever af spæk fra en sel. Min skib er så blevet tyndet op med noget vand, og min skud den er lagt på land. penge. Giver dig adgang til smukke numse piger, penge. Babylon er bygget af papir, penge, penge. Se de små honeybier flyver rundt og rundt rundt. De ringer og samler gyldne spier. Så ved du, tonen er lagt, tag dig i jagt for pæk. Stok og taget ordet i sin magt. Så er det sagt, vi gør dig gang med røg. Snakker nød, drenge siger tak og slår bak. De fatter ikke en lyd, de tror vi har en hemmelig lydpak. Helt uden for ak, I kommer aldrig til at fatte vores tak. Nu hvor stenen den er lagt, ligesom Spanish Town midt i København. Min urte te, gør dig gavn, lille te. Det er mit navn, og Islands Brygge er min havn. Pigerne på gulvet, de elsker vores krop. De synes den er flot, den er tip-top. De hører Big Stock Sound og giver den op. Vi spiller så længe, der er kroner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge vi har. De hører Big Stock Sound, så er de klar. Blæs boogie, ikke og far, far. Der går penge ned i en magtskov. Hver dag tager jeg bussen, henter jeg en plov. Så tager jeg ind på min hemmelige natklub. Jeg sætter penge på kost, jeg sætter dukker. Tip-top. De hører Big Stock Sound og giver den op. Vi spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stock Sound, så er de klar. Blæs boogie, ikke og far, far. Pigerne på gulvet, de elsker vores krop. De synes, den er flot, den er tip-top. De hører Big Stock Sound og giver den op. Vi spiller så længe, der er koner nok. Pigerne på gulvet, de kan lide vores cigar. De elsker os og de penge, vi har. De hører Big Stock Sound, så er de klar. Blæs boogie, ikke og far, far. Mogą sobie mówić niektórzy, że o, w tej Skandynawii to naprawdę dobrze się żyje, wszyscy bogaci, szczęśliwi, zadowoleni, a ja słucham sobie różnych przejawów kultury, muzyki duńskiej. No i mam co do tego wątpliwości, bo czy ten zestaw muzyczny, którym otworzyliśmy dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola, nie sugeruje, że jednak Dania ma problem z dobrobytem. Czy ci młodzi Duńczycy śpiewający w tym zestawie muzycznym, no, wydali nam się bardzo szczęśliwi i zadowoleni? Nie, powtarzali penia, penia, penia, pieniądze. Okazuje się, że penia w Danmark to jest jednak problem, albo jakkolwiek to brzmi po duńsku. I nie trzeba znać płynnie i perfekt języka duńskiego, tak jak kiedyś dr Wilczek. No, stare, szczeniackie czasy, żeby zorientować się, no, że w Danii tak świetnie się nie żyje. A może dr Wilczur jakieś tam banialuki opowiada o banialuce i banialukach. No, kiedyś już było w strefie, ale to zawsze warto przypomnieć. Big Stock Roy System, tak się nazywa ten zespół i oczywiście będzie wypisany, no bo kto by zrozumiał po duńsku oprócz dr Wilczura oczywiście, ale to też nie teraz, tylko tamte kilka lat temu. Big Stock Roy System, więc dr Wilczur stara się, wymawia, czasami nawet poprawnie. Ale i tak lepiej to wszystko mieć zapisane czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, żeby potem złowić sobie muzyczną rybę w sieci. No dobrze, to płytkę Big Stock Roy System odkładamy. No i warto by było zakończyć ten rok jakoś tak porządnie, czyli pozamykać pewne otwarte puszki, które stoją nam w strefowej lodówce, ale tym razem się chyba nie uda. Przynajmniej nie z tą puszką, którą otworzyliśmy jakiś czas temu, ale ponieważ sporo jest tam do zjedzenia, to nie tak dobrze nam to idzie. Na puszce napisano Wazrażdienie, czyli odrodzenie. A kto wykonał puszkę? Ano, rosyjski zespół Arkona. Wazrażdienie, czyli odrodzenie. Tak napisano na tej puszce, tak się zwie ostatni album, ostatnie dziecko rosyjskiego zespołu Arkłona. To nagranie akurat nosi tytuł Kaliada, czyli dobrze się jakoś wpisuje w ten czas wokół strefy. Ale żeby było jakoś dzisiaj świątecznie, specjalnie w strefie, to nie za bardzo, ani podsumowująco, o tym jeszcze będziemy mówić. To jeszcze tylko chciałem poinformować, że tutaj zespół Arkona wpadł na świetny pomysł, mianowicie jeszcze raz nagrał ponownie, co kiedyś już raz nagrywał 13 lat temu, a w zeszłym roku dokładnie ten sam materiał muzyczny jeszcze raz nagrali. To jest świetny pomysł. Nie oszukujmy się, żeby to, co było warte przypomnienia, przypomnieć. I dr Wilczyk tutaj z zazdrością patrzy na ten pomysł i być może sięgnie do swoich audycji sprzed kilkunastu lat. Dokładnie, tylko jeszcze lepiej wykona ten sam program Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No dobrze, to zapisujemy i to nawet grażdanką. Wszystko będzie na stronie. Nie trzeba się o to martwić, nie trzeba się martwić o wymowę doktora Wilczura. No niestety, tej puszki z napisem Wozrażdzienie, a zdziałała komanda Arkona. No jeszcze do końca nie zamkniemy, nie wyrzucimy pustej puszki do śmieci, tylko będziemy jeszcze grać w następnym roku. Ale za to tę puszkę już wyliżemy dzisiaj. Udało się do końca roku wylizać puszkę, na której napisano Tuxpack. Tutaj z kolei, że Gemacht, czy tam, że Niemcy, kraj pochodzenia. No sporo rzeczywiście było tutaj do wyjadania, ale wreszcie ostatni kęs przed nami. Zespół zwie się Tuxpack. erste Stand ist vorbei. Um ihre Kraft zu demonstrieren, stehen ihre Bomber schon bereit. Und wieder geht es um das Gleiche, um Macht, Geld und Religion. Wenn aber tausend dabei draufgehen, scheißegal, welcher war schon. Alle kämpfen gegen alle, wir bummeln uns quer durch die Welt. Wir schreiten einfach jeden aus ihr, der sich uns entgegenstellt. Erst wenn die letzten Bomben fallen und diese Welt in Trümmern lebt, wird man in unsere Asche lesen, jedem das, was er verdient. Ich kann das Leid nicht mehr ertragen und bin auch wirklich angepisst, weil ihr euch niemals einig werdet, welcher Gott der Wahre ist. So baut ihre Sprengstoffgürtel, jagelt sich damit in die Luft. Selbsternannte Gotteskrieger, ohne Rücksicht auf Verlust. Erst wenn die letzten Bomben fallen und diese Welt in Trümmern liegt, wird man in unsere Asche lesen, jedem das, was er verdient. Erst wenn die letzten Bomben fallen und diese Welt in Trümmern liegt, wird man in unsere Asche lesen, jedem das, was er verdient. I ta syrena obwieściła nam to, że tę puszkę już spokojnie możemy wyrzucić do śmieci. Czyli wszystko zjedzone z puszeczki o nazwie Tuxpack, wyprodukowanej w Niemczech. A jeszcze dopisano Schallun Rausch. Tak, taki tytuł nosi ten album. Udało się zakończyć tę niemiecką przygodę do końca roku. A od nowego, nowe puszki już na nas czekają i też trzeba się śpieszyć z ich otwarciem, bo jeszcze się zbombażują, a wtedy już kompletnie nie nadają się do konsumpcji. W ferworze prowadzenia audycji, no trochę zapomniałem o dzisiejszym leitmotivie, a przecież Ordnung muss sein i każdy leitmotiv powinien poznać. A więc dzisiaj wilczym krokiem kończę z rokiem. No, rozumiem, że leitmotiv nieco dwuznaczny, ale kto nadąży za doktorem Wilczurem, który nawet sam do końca nie rozumie, co stworzył i z jakim rokiem kończy. To już trzeba się samemu jakoś zorientować, słuchając oczywiście pełnej audycji od drugiej w nocy do czwartej nad ranem. Niektórzy słuchacze, a o tym jeszcze nie wspominałem, strefa@polskieradio.pl jest kontakt z audycją, ale nieco, powiedziałbym, bardziej skomplikowany niż można by przypuszczać, gdyż dzisiaj napisane, za tydzień odczytany taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu napisał Paweł, nieco zatroskany, można by powiedzieć, długą nieobecnością Basi w naszej skrzynce pocztowej. Oczywiście można byłoby podejrzewać doktora Wilczura, że po prostu blokował wszelkie informacje od Basi. No ale to się wyjaśni. Paweł napisał tydzień temu. Myślę, że Basia się nie odzywa, bo ją znowu zamknęli w domu wariatów i nie ma jak napisać. Basia z kolei nie zdradza dokładnie szczegółów tego, dlaczego nie pisała, ale nieco więcej zdradza o sobie. Nie wiem, czy nie powinnam się przedstawić. Nareszcie pisze Basia. Ponieważ po tak długiej przerwie może pan nie pamiętać, kim jestem. No, tutaj bym się akurat nie zgodził i polemizował z tak postawioną sprawą. Kontynuuje Basia. Mam na imię Basia. Jestem wariatką. Moim psychiatrą osobistym jest profesor, którego spotkałam wczoraj w autobusie, ponieważ zamieszkuję okolice domu wariatów. I pewna refleksja w tym momencie do mnie dotarła. Czy skoro ja zamieszkuję okolice Polskiego Radia, też jestem wariatem? No a swoją drogą, kto nam tutaj podsyła tę całą korespondencję? To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. Ja już zacieram swoje wilcze łapy, ponieważ kolejna otwarta i nieskonsumowana do końca puszka zniknie z naszej lodówki. Napisano na niej tche glitch. No chyba tak to się powinno wymawiać. Jeszcze dopisane cordyceps. No, tak się ta puszka nazywa. A gdzie wyprodukowano? Ano, na Białorusi. Tak, wiem, że nie było tego do końca słychać, dlatego jeszcze raz to podkreślę, że kraj pochodzenia tej puszeczki muzycznej to Białoruś. No, jakoś tak wolą tylko grać, a nie śpiewać. Tche, glit, tak się nazywają. Oczywiście wszystko będzie można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no ale to też pewnie dopiero po drugim śniadaniu dzisiaj, kiedy dr Wilczur wreszcie wstanie jako artysta radia tak późno i wreszcie napisze, co było grane, no bo wcześniej nie może, gdyż prowadził audycję, wiadomo. No to zespół Tche, Glit już odkładamy na kubkę odtworzone. Z tego albumu Cordyceps też już nie będziemy chwilowo korzystać. No potem się oczywiście przypomni, a kiedy zespół jeszcze nagra, wypuści, podrzuci jakiś inny album, albo my na niego trafimy, no to też oczywiście odtworzymy. Ponieważ jakoś tak przed nowym rokiem wypada ta strefa, to dociekliwi słuchacze, szczególarze mogliby się zapytać, a gdzie podsumowania minionego roku, doktorze Wilczurze? No ale cóż ja mogę odpowiedzieć? My nigdy nie patrzymy wstecz. Zawsze patrzymy w przyszłość, jasną, do przodu. No a zresztą co tu podsumowywać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To jeszcze przypomnę w takim razie tylko dzisiejszy leitmotiv, który brzmi: wilczym krokiem kończę z rokiem. Każdy sobie zrozumie jak chce na podstawie szaty muzycznej dzisiejszej. Z którym rokiem? Jakim rokiem? Kończy doktor Wilczur. Przede mną troszkę dziwne wydawnictwo, bo nie do końca można się wczytać, co tu jest napisane. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że jest to taki albumik na cześć tajwańskiej grupy LTK. To LTK jest tylko tutaj napisane. Inne zespoły wykonują utwory tego właśnie tajwańskiego zespołu. Tajwan, no to chyba Chiny, chociaż tutaj dr Wilczur z polityką na bakier to akurat mógł coś chlapnąć teraz. Ale język na pewno chiński, a czy kantoński, czy mandaryński, no to już niech sinolodzy się wypowiadają, ale o tej porze jestem pewien, że żaden szanujący się sinolog nie słucha, więc nie będę przesądzał, czy jest to kantoński, czy mandaryński. I w kompozycjach zespołu LTK dwa inne zespoły jakoś inspirujące się jego twórczością, ale może nic nie będę mówił, bo to się da wszystko przeczytać i to odpowiednim alfabetem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. We'll be right back. 你不要叫我，你别带我，你敢叫我还做官？是卖菜鸟啊，是啊，是路来拢无差无少啊，免钱都阿头家变啊，我们先到出钱啊，借钱公仔，无人要甲你，你别休难啊，百分之甲来，我嘛下煞叫啊。 tak chciałem te pikie drzwi. A cię tam wie, co jak umrę. Takie nowe kuj. Ej, ale tu by miał. Nie, pikuli nic z gąpana. Ale z Tajwanu. Nazwy zespołów będzie sobie można odczytać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /wolna/strefa. Czy ktoś rozpoznał, że to były dwa różne zespoły, które na tej składance, na tym wydawnictwie składają hołd innemu znanemu, oczywiście tylko na Tajwanie, zespołowi LTK, wyśpiewując jego kompozycję. No, a tu w ogóle jakie materiały propagandowe. Jakaś ładna uloteczka. Tu naprawdę duży plakat z tekstami. Już się wczytuję w takim razie. Plakat można sobie nad łóżkiem powiesić. Dosyć zachęcający. Wiem, że nikt nie ma tej płyty w Polsce, więc mogę sobie zachwalać. I tak nikt nigdy nie zobaczy tego wydawnictwa. Tutaj wszystko po chińsku. To znaczy nie wiem, czy po kantońsku, czy po mandaryńsku. Tylko dwa wyrażenia. Diafektion to LTK. No to wszystko, czego się można. No wiecie, o tu jeszcze jakaś książeczka. No oczywiście legalna kultura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To niestety więcej, obawiam się, nie wyciągnę z tego wydawnictwa, jeśli chodzi o kategorie poznawcze. No, doktorze Wilczurze, lingwisto stosowany, trzeba było się bardziej przykładać do nauki języków. Strefa małpa polskieradio.pl. Jest kontakt z audycją, z tym, że należy zawsze pamiętać, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji, ale oczywiście słuchacze są na to gotowi, potrafią się jakoś tak zorganizować, żeby odpowiednio to wszystko brzmiało, kiedy nadchodzi kolejna strefa. I tydzień temu Tomek tak bardzo aktualnie napisał, że niechże ten rok nadchodzący okaże się dla ciebie szczodrym i łaskawym. Sylwester zaś niech będzie wyśmienitą i udaną zabawą. Do siego roku, napisał Tomek, a doktor Wilczur odpowiada: do psiego roku, do psiego roku. Dobrze. To w takim razie musimy jakoś honorować to, że ta audycja jest muzyczna, a nie słowno-muzyczna. Niektórzy mogliby nawet pomyśleć, że słowna jest. No dobrze, to w takim razie tutaj jakaś horda do nas przybywa. A kto to? A co to? Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma chłopcy. Metalowcy, metalowcy, każdego z nich nie ma chłopcy. Doktor Wilczur powtarza jednakowoż takie credo, z którym nie zgadzają się niektórzy słuchacze, że z metalowcami jest trochę jak z misiem koalą, że metalowcy ludowi to nie metalowcy, a miś koala to nie miś. No, ale słuchacze oczywiście sami mogą sobie ocenić, czy ci niby metalowcy, no bo oczywiście metalowcy ludowi, pochodzą z Finlandii. Zwą się nie za bardzo po fińsku Mon Sorrow.